अगले श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं। एतार्ष ज्ञानवान पुरुष, जो पूर्व श्लोक में कहा गया था और स्थिति की गई थी जिस ज्ञान का, वह जो पुरुष तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन सी ज्ञान? कर्मणि, अकर्म या पश्य। एतार्ष ज्ञानवान की स्थिति की गई है इस सर्वे समारंभा से। तार्ष ज्ञानवान पुरुष में तीन प्रकार के भाजन हो सकते हैं। उन तीन प्रकार वालों से पहले दो को श्लोक में लेंगे 20वीं में और तीसरे को 21वें श्लोक में ले रहे हैं। उसी अवतरण का दे रहे, देखिए कौन कौन लोग हो सकते हैं, किस प्रकार के लोग हो सकते हैं। वो यस्तु अकर्मादिदर्शी सो अकर्मादिदर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्ट संकर्मा कर्मणि न प्रवर्तते। पहला वाला आदमी है तीन में से पहला, यस्तु, जो कि कैसा है वो अकर्मादिदर्शी, कर्मणि अकर्म या पश्य इत्यादि का दृष्टा। सो अकर्मादि दर्शनादेव, वह आत्मा का स्वरूप क्या है? अकर्म स्वरूप है। और शरीर आदि उपाधियों का स्वरूप कर्म स्वरूप है। ऐसा दर्शनादेव क्या हो गया? निष्कर्मा, और निष्कर्मा हो गया, निष्कर्मण्यता को प्राप्त कर गया है, तो सन्यासी हो गया वो। जीवन मात्रार्थ चेष्टा, सन्यासी हो जाने कारण से जीवन मात्र के लिए आवश्यक भूता, जो शरीर की जीवन मात्र के लिए, जिंदा रखने मात्र के लिए आवश्यक भूत न्यूनतम चेष्टाओं से युक्त रहेगा। सन कर्मणि न प्रवर्तते, विहित अविहित आदि किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता ही नहीं है। यद्यपि ये पहला वाला आदमी कैसा? यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्तो, यद्यपि विवेक से पहले प्रवृत्त हुआ था और एतर्ष ज्ञान कारण से विवेक जगने के बाद वह प्रवृत्त नहीं हो रहा है। पहला कोटि वह व्यक्ति है जो पहले अविवेक वाला था और एतर्ष ज्ञान उत्तर काल में विवेकी हो गया है, अतएव कर्मों को त्याग कर सन्यासी हो गया। और यस्तु जो दूसरा है वो कैसा है? वो पहले से इसका विवेक था, प्रारब्ध कर्मासन, प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर प्राप्त हुआ, अगर पूर्व जन्म में ही उसको विवेक हो गया है, इस जन्म में विवेक प्रारब्ध कर्म की वजह से जन्म से ही विवेक था, विवेक के संयुक्त जन्म हो करके साक्षात्कार हुई नहीं थी अभी। पहले वाला अविवेक था, विवेक मात्र हुआ है, साक्षात्कार आगे अभी नहीं बढ़ा है, और दूसरा वाला जन्म काल में ही विवेक है, प्रारक्रम के इसका प्रारक्रम था कि जन्म काल से उसके अंदर विवेक जागृत है। जैसे रामसुपरम से अरवण महर्षि है, अनेकों लोग हैं, हस्तामल का आचार्य भी क्या थे, जन्म से ही उनको विवेक था, इसलिए वो लोग जन्म से ही कर्म धर्म छोड़ दिया और निवृत्त कर्म हो गए विवेक से, और अब साक्षात्कार करना लेकिन बाकी है, साक्षात करना बाकी है। वे लोग दूसरे कोटि में विवेक विशिष्ट जन्म है, पहले वाला अविवेक विशिष्ट जन्म उत्तर काल विवेक हुआ, दूसरे वाला विवेक विशिष्ट जन्म उत्तर काल में साक्षात्कार है। अब ये वो कौन है दूसरे में, उसको स्पष्ट कर दिया। तो प्रारब्ध कर्मासन उत्तर काल उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन सिया, देखो उत्तर काल में क्या हो गया, उत्पन्न आत्मग सम्यक दर्शन। ये केवल इतना नहीं जाना, अकर्माय दर्शन वाला नहीं हो, केवल आत्मा के दर्शन हो गया। पहले तो केवल आत्मा का स्वरूप अकर्म स्वरूप ऐसे जाना और अब आत्मा का ही अनुभव कर लिया, ये स्वरूप को जानना अलग चीज है, स्वरूप की अनुभूति करना अलग चीज है, ये यहां अनुभूति परंत लेनी है। इसलिए पहले और यहां शब्दावली मिश्र अंतर कर दिया। देखिए पहले वाला क्या था बताया भगवान भास्कर ने, सो अकर्माय दर्शनात् एव, अकर्मादि दर्शी शब्द प्रयोग था, अकर्मादि दर्शी, और यहां क्या प्रयोग कर रहे हैं, सम्यक आत्म सम्यक दर्शिना, फर्क हो ना दोनों में, ये साक्षात्कार पर्यंत वो जाना केवल आत्मा का स्वरूप अकर्म स्वरूप है, तार्श अकर्म स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, ऐसा भी साक्षात्कार नहीं हुआ। और ये है दूसरा कोटि वाला जिसकी विवेक पूर्वक जन्म थी ही, अतएव श्रवण मनन इत्यासन से साक्षात्कार कर लिया। स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन साधन कर्म प्रत्यजित्य व यह भी कर्म में कोई प्रयोजन को न देखते हुए साधन सहित कर्म को यह भी त्यागेगा ही, इसे कोई संशय नहीं है। सब कुतश्चित, लेकिन अंतर क्या है पहले वाले में और दूसरे वाले में? पहले वाला सन्यासी होकर जीवन भर सन्यासी बनने की कोशिश करेगा यावत आप साक्षात्कार पर्यंत, और साक्षात्कार हो गया है अब इसलिए इसको कोई फर्क पड़ता है नहीं, सन्यास हो न हो से क्या लेंगे। इसलिए यह सकुत्सित निमित्तात कर्म परित्याग असंभव है सती। मान लो ऐसा प्रार्थ रूपी निमित्त है जिसकी वजह से कर्म त्याग नहीं कर सका, तो कर्मणि तत्फले च संग रहिततया, कर्म में प्रवृत्त होगा और उसके फल में भी लेकिन कैसे हो रहा है संग रहिततया, कर्म में और कर्म के फल में आसक्ति रहित, कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति को त्याग करके प्रवृत्त होएगा। स्व प्रयोजन भावात, स्वार्थ और परार्थ कोई प्रयोजन नहीं रह गया उसको, अभी न स्वार्थ कोई प्रयोजन है न परार्थ कोई प्रयोजन है। स्व प्रयोजन भावात लोक संग्रहार्थम पूर्व कर्म प्रवृत्तोपी, लोक संग्रह के लिए पूर्व कर्म प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति, पहले वाला सन्यासी होकर के जीवन मात्र चेष्ट कर्म करता हुआ नैव किंचित करोति, जीवन मात्र जो चेष्ट किया जा रहा कर्म उस कर्म में भी अभिमान नहीं है और तत्कर्म के फल में भी कोई आस्था नहीं है। दूसरे वाला या तो कर्म पूर्ण रूप से त्याग देगा और कुछ निमित्ता कर्म करना भी पड़ जाए उस कर्म में अभिमान नहीं है, फलाशक्ति नहीं है, लोक संग्रहार्थ कर रहा है तो नैव किंचित करोति। ये दोनों को एक कोटि मिली है भाष्यकार, इन दोनों के समान रूप से श्लोक कहता है नैव किंचित करोति। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वा के पूर्व श्लोक को ले लिया क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म वाले होने से तदीयम कर्म अकर्मैव संपद्यते इत्येतत् दत्तं दर्शयिष्यन्, आहा ऐसे लोगों का जो कर्म है वो अकर्म ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यह बात को दर्शाने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, त्यक्त्वा कर्मफलास कर्मे आसंगम फले च आसंगम, कर्म च फलं च इति कर्मफले तयोः आसंगम भी कर्मफलासंगम है सप्तमी तत्पुरुष समास, पहले द्वंद्व द्वंद्व गर्भित सप्तमी तत्पुरुष समास करते हैं भाष्यकार के सिद्धांत। फिर अन्य कुछ लोग अन्य अन्य व्युत्पत्ति करेंगे, अलग अलग लक्षण समास करते हैं। देखिए कर्माणि फलन्ति यत्र, इति कर्मफलम एक ही पद है, कर्माणि फलन्ति यत्र इति कर्मफलम तस्मिन् आसंगो नास्ति। कर्म फल भाव को प्राप्त होते जिसमें किसमें शरीर में, कि हमारे अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ही फल रूपेण यहां पर क्या आता है विभिन्न प्रकार के सुख दुख रूप में प्राप्त होते हैं, माने कर्म फलीभूत होते हैं जिसमें, ऐसे एक लोगों ने शंकरानंद टीका ये समास किया। कर्माणि फलंती यस्मिन् तत् कर्म फलम, कर्म फलम कौन हो गया वो देह शरीरम तस्मिन आसंगम त्यक्त्वा, उसमें शरीर में आसक्ति को त्याग के ऐसा। अतः दूसरा कर्माणि फलदीति, कर्माणि फलदीति सीधे यस्मिन यस्मिन नहीं, कर्माणि फलति येन केन रूपेण शरीर तत्रस्थ कार्य रूपेण, दोनों ले लिया, पहले लिया फलन्ति यत्र शरीर मात्र लिया और अब कर्माणि फलती कहने से शरीर और शरीर में होता हुआ सारी चीजें सुख दुख और सब सारी चीजों को इकट्ठे ले लिया, उसमें आसक्ति नहीं, शरीर में भी आसक्ति नहीं और शरीर में हो तो सुख दुख में भी आसक्ति नहीं। एक कदम थोड़े आगे बढ़ गए इन्होंने समास में, न कर इसने समास किया इन्होंने, लेकिन दूसरे ढंग का उन्होंने बोगरी समास किया, कर्माणि फलंती यत्र बोगरी कर दी, इन्होंने क्या कर दिया कर्माणि फलती थी उपपद समास, कर्म शस फल आण कर्म फलम कर उपसमास कर दिया तस्मिन आसंग त्यक्त्वा। अतः स्वयमेव कर्मणा फलत्वात् वा कर्मफलम्। स्वयमेव कर्म फलम भवति इति कर्मफलम्। स्वयं ही कर्म फल रूप धारण कर लिए हैं। एक मीमांसकों का दृष्टिकोण से ये ईश्वर नहीं है, स्वयं कर्म क्या होता है, फल रूप धारण कर लेता है, शरीरादि समस्त लोक रूप धारण कर लेता है। स्वयमेव कर्म फलम भवति इति कर्म फलम्। तस्मिन् आसंग कर्मफलासंग पंचत्वा, ये तीन अलग अलग व्युत्पत्तियां और भी लोगों ने किया है। और तीनों में मुख्यार्थ तो शरीर ही लिया गया और भाष्यकार बिल्कुल अर्थ नहीं लेते। भाष्यकार कहते नहीं नहीं, शरीर में काहे को पकड़ना, कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में आसक्ति नहीं है। सीधा कर्म में आसक्ति नहीं का मतलब क्या, कर्म में अभिमान नहीं है और फल में आसक्ति नहीं है, ऐसा अर्थ। कर्मफलासंगम नित्य तृप्त, नित्य तृप्त है कि जहां आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद क्या हो गया, जैसे पहले दूसरे अध्याय में कहते सर्वदा संप्लुत हो जाते, उस प्रकार के जहां समुद्र प्राप्त है, आनंद समुद्र में जो है नित्य तृप्त है। इसलिए समझाते जैसे दृष्टांत में आदमी कुआं के सामने खड़ा है, कुआं के सामने खड़ा है और कुआं में भी जल ऐसा है जो हाथ में डालो तो पानी मिल जाए, इतनी पानी है, फिर भी एक छोटा सा कोई जल स्रोत को कोई खोजेगा। वह प्यासा व्यक्ति ऐसे कुआं के सामने खड़ा होकर चारों दिशाओं में कोई जल स्रोत को ढूंढेगा, उसको देख उठाएगा पानी पीलेगा, तृप्त हो जाएगा। कृत साक्षात्कार वाला हो या अकृत साक्षात, दोनों के लिए इसलिए ज्ञान के दृष्टांत है। जिसने कुआं से पानी पी लिया वह स्रोत को ढूंढेगा नहीं, जो कुआं के सामने में है वह भी स्रोत को ढूंढेगा नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति है, पहले वाला क्या है स्रोत के सामने में है, दूसरे वाला पी लिया है, जैसे जान लिया आत्मा कर्म रूप है, साक्षात्कार करने के लिए तैयार है और दूसरे साक्षात्कार कर लिया है, दोनों के लिए समान दृष्टांत बन जाता है। जिसलिए ऐसा है इसलिए वह नित्य तृप्त है। प्राप्त कूप क्षुद्र जल अन्वेषणा न क्रियते यथा तद्वदिति निराश्रय, निराश्रय में भी दुर्थ करते हैं लोग। आश्रय शब्द से भाष्यकार तो इसी तरह कहेंगे साधन, फल का साधन, ये भाष्यकार सीधे शब्द नहीं बोल रहे, भाष्य की व्याख्या आनंदकार कहेंगे फल का साधन। भाष्य कहते हैं कि जिसके द्वारा पुरुषार्थ की सिद्ध की जाती है, किसके द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध किया जाता है कुछ बोला नहीं भाष्य में, तो दूसरे टेयर कहेंगे उसके नहीं साधन दे, किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है साधन। या आश्रय करने से मकान दुकान नहीं लेना, आश्रय मने जिसके द्वारा पुरुषार्थ को सिद्ध की जाए उसका नाम आश्रय मने साधन, उन साधनों को त्याग दिया निराश्रय। और दूसरे को देने जिसके कारण से हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की सिद्धि के पीछे भी प्रवृत्ति साधन में हुई, साधन में प्रवृत्ति क्यों हुई कामना के वजह से, इसलिए आश्रय शब्द से कामना तक चले जाते हैं। लेकिन वो जरूरत इसलिए नहीं है कि पुरुष लोक में स्थिति में कह दिया काम संकल्प वर्जिता, फिर यह काम क्यों लेना, व्यर्थ हो जाएगा, प्रवृत्ति दोष हो जाएगी। इसलिए भाषिककार उसे गोलमोल छोड़ दिए हैं और आंध्र उसको साधन पर ले लिया और अन्य लोगों ने काम तक जाकर गलती कर देते हैं। इसलिए आश्रय शब्द से साधन अथवा कामना विभिन्न पक्षों ने लिया। कर्मण भी प्रवृत्तों भी, ऐसा जो व्यक्ति कर्मों में किसी भी कारणवश अभिप्रवृत्तों भी प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति सह, सा वह व्यक्ति नैव किंचित करोति वास्तव कुछ भी करता ही नहीं है। अभी फिर कह दिया क्यों आपने प्रवृत्तों भी, किसके दृष्टि में प्रवृत्त है फिर वो, सह नैव किंचित करोति, फिर प्रवृत्तों भी खत्म, प्रवृत्तम उच्चद है तब कहना पड़ेगा परदृष्टिया कुरुवन प्रवृत्तो अपी स्वदृष्टिया न करोत्य। अज्ञानी दृष्टि में वह ब्रह्म ज्ञानी उसके शरीर के द्वारा कर्म होता हुआ होने पर भी वास्तु स्वदृष्टिया वह कर्म नहीं होता है, ये इसका अन्वय समझना चाहिए। भाष्य त्यक्त्वा, देखिए कर्मसु अभिमान फलासंगं च, का सीधे अर्थ लेते हैं कर्मसु अभिमान फलासंगं च फले च आसंगम। कर्म में आसक्ति क्या होगी? कर्म में आसक्ति का मतलब क्या? कर्म में अभिमान होना ही कर्म में आसक्ति। आसंगम कर्त अभिमान कर दिया भाषा अभिमान, कि कर्म में और कोई आसक्ति तो होने से कर्म तो पकड़ने की चीज है नहीं, आसक्ति करने लायक तो है नहीं, वो तो होने वाली क्रिया है, मिटने वाली है तत्काल ही, अतएव तत्संबंधी अभिमान आज भी कर सकता है। इसे कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति यथोक्त ज्ञानी नित्य तृप्त हो, यथोक्त ज्ञान सभी त्यक्ता, कर्म में अभिमान और फल में आसंग को यथोक्त ज्ञान सभी त्यक्ता, ऐसा शुरू में ना त्यक्ता भाषण कल प्रयोग त्यक्ता कर्म स्वाभिमान नहीं गलत हो जाएगा। सती ठीक है, यथोक्त ज्ञान सती हत्या पर ज्ञान हो जाएगा सप्तमी होने से, वैशिक सप्तमी अपने आप सती अध्ययन हो जाता है, यथोक्त ज्ञान होने पर उत्याग दिया, जैसे होने पर ही अर्थ ठीक, होने से तृतीया नहीं ले सकते, सप्तमी लेना ज्यादा ठीक है। यथोक्त ज्ञान सती त्यक्त्वा नित्य तृप्तो भवति, हमें हो गया ना तभी, नहीं तो फिर साध्य साधन भाव कर देंगे, ज्ञान के द्वारा साध्य हो जाएगा त्याग, वो इष्ट नहीं है। तृतीया करने साध्य साधन भाव के साधन कोटि मिलेंगे, आप ज्ञान को साधन मान लेंगे उस त्याग के प्रति, ऐसा नहीं लेने हैं, इसलिए सप्तमी ज्यादा ठीक है। तो यथोक्त ज्ञाने सति नित्य तृप्त निराकांक्षो विशेषित्यर्थः, तो क्या हो जाता है वह नित्य तृप्त होने के कारण से, नित्य क्या विषयों में आकांक्षा रहित हो गया, नित्य तृप्त होने की व्याख्या है, नित्य तृप्त हुआ का मतलब क्या, पूर्ण तृप्त होने का मतलब विषयों की आकांक्षा नहीं रह गया, विषयों में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रह गई, वही व्यक्ति नित्य तृप्त है। नेतृत्व कहाँ हुआ? अतृप्त व्यक्ति में तो विषय में आकांक्षा रहेगी, अब ये भी चाहिए इधम अस्तित्व में भी, वो अतृप्त पुरुष तो बोलेगा नेतृत्व क्यों बोलेगा, इसे नित्य तृप्ता की व्याख्या है निराकांक्षा विशेषो इत्यर्थः, निराश्रय मैंने आश्रय रहित, आश्रय क्या चीज है, आश्रय नाम मठाधिकम, अरे नहीं नहीं आश्रय नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थं साधयति, भाषकर गोल बोल बोल दी, अब बोलने सीधे बोलते साधनम कर्म साधनम नहीं बोले, कहे यदाश्रित्य जिसको आश्रित करके पुरुषार्थ को सिद्ध करने की इच्छा करता है व्यक्ति, उसका नाम आश्रय। अब आन विचार उसको ठीक करते हैं, देखो यदाश्रित्य थी यच्छब्देन फल साधन उच्यते, साफ साफ बोल फल का साधन दे सारी साधन कर्म वगैरह फल साधन उच्यते, क्योंकि साधन को आश्रित करके ही साध्य को सिद्ध करने की इच्छा व्यक्ति कर पाता है, साधन आश्रित होकर के तो करेगा ना, साधन नहीं हो तो किसी फल की सिद्ध करके ऐसी इच्छा कैसे करेगा, वो फल साधने की इच्छा तब होगी जब उसके पास साधन विद्यमान हो, विद्यमान साधनों के द्वारा ही फल साधने की इच्छा व्यक्ति के अंदर होता है। सामान्य है तो लोक व्यवहार में आप रसोई घर में जाते हैं विद्यमान साधनों को लेकर कोई ना कोई आइटम बनाने का सोचेंगे ना, अब वो आइटम सोच लो जिसके कोई साधन घर में नहीं है तो कैसे बनाओगे, रसगुल्ला बना रहा है सोचे दूध ही नहीं है बनाए कैसे, छेना कहाँ से बनी, कैसे होगा क्या होएगा जंजाल। ही विद्यम साधन को आश्रित करके ही व्यक्ति अपना जो पुरुषार्थ और लक्ष्मित वस्तु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधन की इच्छा कर साधयति, दृष्टा दृष्ट फल साधन आश्रय रहित इत्यर्थः, यह भाष्यकार ने संकेत कर दिया है आश्रय शब्द क्या लेना चाहिए साधन, इसके आधार पर अंगीकार ने उस भाग को खोल दिया, यदि आश्रय इच्छब से साधन लेना फल संबंधी साधनों को इच्छब से लेना, क्योंकि भाष्यकार ने लिख दिया दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल तीन प्रकार के, दृष्ट अदृष्ट इष्ट तीनों प्रकार के फलों के साधन रूपी आश्रय रहित ऐसा, साधन रूपी आश्रय रहित किन साधनों के किन किन के किसके साधन फल साधन रूपी आश्रय रहते हैं। क्या उनसे फल दृष्ट फल अदृष्ट फल इष्ट फल या दृष्टिष्ट फल अदृष्टिष्ट फल इष्ट शब्द दोनों का विशेषण हो जाएगा। दृष्टिष्ट फल और अदृष्टिष्ट फल ऐसे फल की साधन रूपा जो आश्रय उससे रहित हो गया वो एक करता है। विदुषा क्रियमाणम कर्म ये तो पूर्वार्ध व्याख्या हो गया। अब कभी विद्वान के द्वारा फिर भी किसी प्रार्थवशात कर्म हो रहा है तब तो कहते वह कर्म अज्ञानी के दृष्टिकोण से बोले कर्म है परमार्थ तो अकर्मैव क्योंकि परमार्थ वह अकर्म ही है। वो यहां आ रहे ना ब्रह्मविद ब्रह्मैव है। जब ब्रह्मैव है तो अकर्मैव है वो अकर्म कहां से होना। इसलिए कहते परमार्थ अकर्मैव तस्य निष्क्रिय आत्मदर्श संपन्नत्वात् क्योंकि वह विद्वान तस्म तस्य विदुषा उस विद्वान के अंदर कैसा है तो निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात् तस्य वह विद्वान के द्वारा निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्न हो चुका है। तेना एवं भूतेना सब प्रयोजन भावात् साधन कर्म परित्यक्तव्यमेव इति प्राप्ते ततो निर्गम असंभवात् लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट निघर्रणा परिजिहीर्षया पूर्व कर्मणि अप्रवृत्त अभिप्रवृत्तोपि निष्क्रियात् दर्शन संपन्नत्वात् नैव किंचित् करोति सः। कहते देखो तेन एवं भूतेन ये मैं तीन भाग बनाएंगे इस वाक्य को तीनों के लिए लेंगे क्योंकि दो का ही बोलेंगे तीसरा मैं जोड़ दे रहा हूं ताकि अगले श्लोक के लिए भूमिका बन जाएगा। एवं भूतेन से लेकर के लोक संचिकृषया यहां तक पहला पक्ष वाले के लिए भाष्कर ने श्लोक में बोले दो आदमी लिया दो तरह के लोग अविवेक पूर्वक विवेकवान है साक्षात कर रही थे विवेक पूर्वक श्रवण मन के द्वारा साक्षात कर लिया हुआ उसे पहले वाले को कहेंगे हम लोक संग्रह में वापी दूसरे को लेंगे शिष्ट ग्रहणा परिजिहीर्षया और तीसरे के लिए जोड़ लेंगे स्ववर्ण स्वभावशा प्रवृत्तेन स्ववर्णादि स्वभावशात प्रवृत्तेन वा जो कि अगले श्लोक के लिए बीज हो जाता है। एवं भूतेन स्व प्रयोजन भाव अपना कोई प्रयोजन न होने से ससाधन कर्म परित्यक्तव्यमेव स्वसाधन जितने भी ससाधन ससाधन कर्म फल सहित साधनों को कर्म को क्या है परित्यक्तव्यमेव परित्याग करना ही चाहिए इति प्राप्ते ऐसे प्राप्त इन क्या करें तो निर्गम असंभव लेकिन कर्म के जाल से निकल नहीं पा रहा है दो कारणों से है ना। एक तो प्रार कर्म है उसकी इसे निकल नहीं सकता तो उससे निकल नहीं पाया तो फिर कैसे करेगा वो जो हो रहा है उसको लोक संग्रहार्थ मानना पड़ेगा। तो निर्गम असंभव लोक संग्रह चिकित्सया लोक संग्रह करने की इच्छा से लोक संग्रह मतलब क्या लोक उनके लिए संग्रह है नहीं ना पहले क्या किया है लोक संग्रह का हाँ लोग जो उन्मार्ग प्रवृत्त है उनको सन्मार्ग में आदित्य लाने के लिए आदर्श रूप में प्रवृत्त होता है अपने कर्मों को उस दृष्टिकोण से करता है। अथवा दूसरा व्यक्ति वो है फिर साक्षात्कार भी हो गया अब क्या लोक संग्रह करेगा वो तब कहेंगे शिष्ट विघरण परिजिहीर्षया शिष्टों की निंदा की परिहार करने की इच्छा से अप्रवृत्त हो रहा है। लोग क्या कहेंगे देखो पढ़ा लिखा होकर गड़बड़ कर रहा है ब्रह्मज्ञानी है और उसे गलत गलत काम कर रहा है कैसा ब्रह्मज्ञानी है चेड़ी को बनाया और चेड़ी को पीट रहा अरे क्या ब्रह्मज्ञानी है ऐसे भी लोग हैं ना ऋषिकेश में सब प्रकार के हैं छेड़ी बना दिया उसके पत्नी से संबंध भी कर लिया उसे पीट भी दिया जो गया क्यों इधर खबर क्यों की फिर कोर्ट में उसे शादी भी कर लिया विचित्र लोग हैं और फिर लाल भी पहना के रखे हैं उसको खुद भी लाल में और लिखते अपने आप को श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ वेदांत का प्रवचन देते हैं और दुनिया को देखाने के लिए खप्पर लेके जाएंगे, भिक्षा करेंगे। क्या लोग पाखंड की पराकाष्ठा है। ऋषिकेश में सब प्रकार के पाखंडी आपको दिखाई देंगे। अच्छे विद्वान भी है लेकिन पाखंडी भी बहुत। शिष्ट विघर्र परिचि ऋषिया, शिष्ट की निंदा भी परिहार कर इच्छा से वह कर्म करता है। इन लोगों को उसका भी भय नहीं ना, शिष्ट लोगों की निंदा का भी भय नहीं। ऐसे लोग तो पाखंड ज्यादा करते हैं। शिष्ट की निंदा का भय हो तो आदमी सही रास्ते में चलते रहेगा, गड़बड़ नहीं करेगा। होता भी है कर्म, उसको विहित कर्म ही लगाने की कोशिश करेगा, शास्त्रीय कर्म ही लगा, श्रवण ध्यान में ही लगेगा, वो अध्ययन अध्यापन में ही लगा रहेगा, ताकि जो सुना है, जिसे साक्षात्कार किया है, तस्वीर से दृढ़ता पाने के लिए इसी में लगा रहेगा वो, उसे भटकेगा नहीं। विशिष्ट निंदा के भय जिसको नहीं रहता वही पाखंड हो जाता है, वही भ्रष्ट हो जाता है। लोक संग्रह तो कर ही नहीं सकता वो, उसका अनुसरण करने वाला भी गड्ढा में चला जाएगा ना वो, अंधे नियम ऐसा अंधा जैसे, उसे कौन अनुसरण करे ऐसे लोगों का। लोक संग्रह तो हो नहीं सकता, लोक निंदा का भय नहीं है, वो गलत रास्ते में जरूर चला जाता है। और इनसे जो कर्म हो रहा है ये दो कोटियों में से, या तो पहला कोटि वाला लोक संग्रह करता है, दूसरे कोटि वाला शिष्ट कर रहा है कि परिहार करने की इच्छा से, या स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग होने से गिर्भ दिख रहा है, ऐसे विभाजन नहीं कर रहा, शिष्ट विघर्रण अपरिचि ऋषया, ऐसा नहीं परिच्छेद कर देना, शिष्ट निघर्रणा परिचि ऋषया, शिष्टों के द्वारा होने वाली निंदा का परिहार करने की इच्छा से, पूर्व कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि अथवा स्ववर्ण प्रभावशात, स्ववर्ण के स्वभाववशात, जैसे अर्जुन को कहा गया था, दोनों बात कही, अर्जुन के लिए निंदा के बारे में तो कहा था ना, अवाच्यवादाश्च कहा था ना, अवाच्यवाद सुनना पड़ेगा, दुर्योधन आदि कहेंगे तो नपुंसक हो गया है, पद्मा क्या हो गया इसको, उल्टा से तुमको बहुत सुनाएंगे, उस भय से तुमको प्रवृत्त होना पड़ेगा अर्जुन के दृष्टिकोण से। ऐसे जीवन मुक्ति के द्वारा लोक संग्रह के प्रवृत्त होता है, और अवाच्यवांशादि कहकर जो स्वकर्म का भय से पलायन भी कर रहा हो तो भी वह विशिष्ट निंदा का भय से उसे परिहार करने के लिए वह प्रवृत्त हो जाएगा। या भगवान ने कहा था तुम्हारे क्षत्रिय हो, तुम्हारे स्वभाव से तुम तो करोगे ही, 18वें अध्याय में अंत में कहेंगे स्ववशात तुम तो करोगे, ये तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे सो कर लो। और रावण आदि में देखा गया स्वभाव ऐसे होता है, क्षत्रिय के अंदर क्षत्रिय धर्म आ गया ना, जिसमें उसका स्वभाव होता चुप बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना खटपट करेगा। ऐसे रावण ने की, रावण ने देखा बहुत दिन हो गया कोई उसको कुश्ती करने वाला भी नहीं मिला, अपने आदमी को बोल सकते चलो हमारे से कुश्ती करो, नहीं वो कहते शत्रुता पर कोई करने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसे दंगल रोज अभ्यास कर मजा नहीं, इसमें कोई मिले तो सही, हम भिड़े हैं अच्छी तरह से, कोई मिल ही नहीं रहा, क्या करें, वो चलो ढूंढूंगा तीनों लोगों में कौन हो सकता है मेरे से टक्कर दे सकता। तीनों लोग घूमने लगा, घूमने लगा तो जाओ गए उधर से महाराज महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, सब डर के मारे पता नहीं क्यों घूम रहा है ये आकाश मार्ग से, क्या करेगा हम लोगों के साथ, सब हाथ जोड़ रहे हैं। तो कैलाश पर्वत की ओर गया, अब महाराज वहां कौन हाथ जोड़ने वाला, शिव जी तो समाधि में बैठे हो गए, अगर यही पदमाश है ये जो मेरे को मानता नहीं है, अब इसे उखाड़ दे, इसी से भिड़क लेते हैं, ये मेरा असली शत्रु है, देखो इसे मेरे को मान पूजा नहीं कर रहा, अब शिवजी को शत्रु मान दे मूर्ख नहीं है वो, अब कहते कैलाश पर्वत उखाड़ूंगा तब ये जगेगा और हमसे लड़ेगा, अब उसने हाथ डाला पर्वत का नीचे और उसको हिला दिया, उखाड़ने लगा, तो भगवान ने समाज रहे तो अंगूठा हिला देते हैं, अपने अंगूठे को क्यों कर दिया, और उसके हाथ चटनी होने लगे, वही दब गई, अब वो माफी मांगने लगा। नहीं ये क्षत्रिय का हाल है, वो बैठ नहीं सकता है, वो कोई नहीं लड़ना है भिड़ना है कुछ चाहिए, क्या करे, जिस आश्रम में ज्यादा क्षत्रिय विद्यार्थी हो जाए मुसीबत हो जाता है आश्रम संभालना, सब लड़ते बिड़ते ही रह जाएंगे, रोज रोज लड़ते रहेंगे, मुश्किल ही हो जाता है, तो स्वभाव है ना, क्या करें, लड़ना उनका स्वभाव, लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो स्वभावशात वर्ण स्वभावशात भी वह वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त हो सकता है, अध्ययन रूपा धर्म में, युद्ध रूपा धर्म में, कृषि रूपा धर्म में, वह ज्ञानी होने के बाद स्वकर्म करते रहेगा, जनकादि ने किया, अब राज्यपाल कर रहे हैं, कभी देखो कपड़ा बना रहा है, कभी ब्रह्मज्ञानी हो गया कपड़ा बना रहा है, बड़बड़ बड़ कर रहा है। रविदास को देखिए, ब्रह्मज्ञानी हो गया फिर भी अपने चमड़ा फूट रहा है, जूता बना रहा है, सब बना रहा है। गोरबा कुंभार नहीं, महाराष्ट्र प्रसिद्ध गोरबा का था, वो घड़ा बना रहा था, कुंभार ज्ञानी है और फिर भी कहां कर्म छोड़ा, स्वर्ण कर्म को कर रहा है, तीसरे कोटि वाला। तो इन सब पूर्व कर्म ने अभी प्रवृत्त हो, अभी तीनों प्रकार के लोग पूर्व कर्म प्रवृत्त होने पर भी निष्क्रिय आदर्श संपन्नत्वात् नैव किंचित् करोति सः, निष्क्रिय आदर्श संपन्न होने के नाते वे वास्तव में कुछ भी नहीं करते। अब तीसरे कोटि की विस्तार करते भाष्यकार देखे, यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्रागेव कर्मारंभाद ब्रह्मणि सर्वांतर प्रत्येगात निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। पूर्व जन्म में ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका, साक्षात्कार हो गया, इस जन्म में नहीं। प्रारब्ध कर प्रागेव कर्म आरंभा, कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म ने शरीर आरंभ करेगा ना, ये शरीर आरंभ होने से पहले कर्म का तात्पर्य कर्म फल रूप शरीर आरंभाद प्रागेव, मतलब इस जन्म का पहले ही पूर्व जन्म में ही। पूर्वोक्त विपरीत है, पूर्वोक्त विपरीत इसलिए है कि पूर्व दोनों कैसे थे, पहले इस जन्म में विवेक अविवेक पूर्वक जन्म लिए थे, बाद में विवेक किया, या विवेक पूर्वक जन्म लेकर के साक्षात्कार किया, यानी इनको विवेक अविवेक कुछ नहीं, पहले से साक्षात्कार हो चुका है पिछले जन्म में। इस पिछले जन्म में जब ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा था उससे पूर्व में अगले जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म तय हो गया था। इंद्रिय यमराज्य आदि क्या है, उनको पूर्व जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन उस पूर्व जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार होने से पूर्व पूर्व में क्या हो गया था, उनको प्रारब्ध कर्म तय हो गया, फल भोगना है। जैसे ध्रुव को भगवान भागवत में कहते ना, भगवत ध्रुव ने कहा महाराज मुझे मोक्ष दे दो, कहते नहीं तेरे को मोक्ष हम दे ही नहीं सकते, तो तुमने जो तपस्या किया और तपस्या के बीच क्या था, राजभोग के लिए था, राजा बनना था तुमने, उसके लिए तुम तपस्या करने आए और तपस्या करते करते विवेक जग गया और वैरागी भी हो गया है, ऐसे तो मेरा दर्शन हुआ, दर्शन होने से तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान जग गया, अब तुम मोक्ष भी चाहोगे तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जो तप काल में तुम्हारे जो संकल्प था राजा बनने का, राजगद्दी में या राजा का गोदी में बैठने की जो इच्छा थी वह प्रारब्ध कर्म धारण कर लिया है, अगले कल्प में तुमको इंद्र बनना है, तब तक एक ही रास्ता है, तुमको अमुक रसातल शायद बोला वहां तुम रहो और मैं स्वयं चौकीदार बनूंगा, तुम्हारे भजन में विघ्न होने नहीं दूंगा, निरंतर भजन करते रहना, ये कल्प समाप्ति होने तक तब तक मैं चौकीदार बन गए, तुम्हारे भजन को रक्षा करते रहूंगा, उसके बाद अगले कल्प जैसे होगा तुम उस समय इंद्रादि जो भी पद तुम्हारे लिए है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस तरह के जो लोग होते हैं और भी कई कहानियां पुराण में इस प्रकार से आते हैं, वो सब को ले सकते हो, और मनुष्यों में इस प्रकार के लोग अवतार होते हैं, शंकराचार्य वगैरह क्या है, पहले से ही शिव का अवतार इसलिए मान लिया गया उनको, फिर राम का अवतार कहे को कुछ का कहे, हर आचार्य अपने आप को उनके छेड़ लोग क्या कहते, किसी न किसी भगवान का अवतार ही तो मानते हैं, क्यों नहीं है ही अवतारी पुरुष लोग, तो इसलिए कहते वो कोई भी हो सब लोगों को ले लेना है। पूर्वोक्त विपरीत वे लोग प्रागेव कर्म आरंभात ब्रह्मणी सर्वांतरे प्रत्येगात्मनी निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन, उनको सम्यक उत्पन्न हो गया है आत्म साक्षात्कार, किस आत्मा में, वो शुद्ध ब्रह्म रूपी सर्वांतर है, प्रत्येगात्मा है, निष्क्रिय ब्रह्म है, उसी में उनका साक्षात्कार सम्यक हो गया, तद विषय में तद विषय साक्षात्कार सम्यक हो चुका है। स दृष्टा दृष्टेष्ट विषय आशीर् विवर्जितया, उनको दृष्ट इष्ट फल और अदृष्ट इष्ट फल संबंधी विषय संबंधी आशी कामना से विवर्जितया रहित होने के कारण से दृष्टा दृष्टार्थ कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, दृष्ट और दृष्टार्थ विषय कर्म में प्रयोजन को न देखते हुआ साधन कर्म संन्यास्य साधन सिद्ध कर्मों को त्याग करके शरीर यात्रा मातृचेष्टो यति ही ज्ञाननिष्ठो, और शरीर यात्रा मात्र चेष्टा वाले। ये देखो लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। शिष्ट गर्रा घृणा की परिहार की भी इच्छा नहीं है, किंतु शरीर मात्र चेष्ट होकर के वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहेंगे। इसीलिए बड़े संतों के जीवन में आया है ना, तो कमाते थे अपने वर्णाश्रम धर्म के साथ, लेकिन जितना ज्यादा आ जाता था वो बांट देते थे, कल के लिए कुछ बचा के नहीं रखते। ऐसे लोगों की जीवन की कहानी आती, तो वो जो लोग थे वो लोग यति लोग शरीर यात्रा मात्र चेष्टा वो यति हैं, ज्ञान निष्ठा मुच्छते इत्यतमर्तन दर्शित महा, वे भी सकल पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस बात को दर्शाने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, जिसके श्रुति प्रमाण है वित्थायत भिक्षाचर्य चरंती है ना, मिसाल से विरक्त पुत्रेष्ठा वितेष्ठा लोकेष्णा से रहित, जिसको भगवान भाष्कर ने क्या कहा यहाँ भी, दृष्टा दृष्टेष्ट विषय आशिक विवर्जित तया मैंने एष्टात्र रहित तया, एष्टात्र रहित से वित्थाय भिक्षाचर्य चरंती। नारद परिव्राज को परिषद में कहा संन्यास श्रवणम कुर्यात् नान्य कुर्यात् यति क्वचिद, सन्यस्य श्रवणं कुर्यात् नान्यत् कुर्यात् यदि क्वचिदपि, और कुछ भी करना ही नहीं चाहिए थी वो, केवल श्रवणात्मक कर्म करने के लिए कुछ भिक्षादि और श्रवण। और वही नारद प्रभुराज को प्रश्न में आया चौथा बासने 62वें श्लोक से 68वें श्लोक बताया एक ज्ञानी का स्वरूप के बारे में, वास्तविक ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, वो अंधा लंगड़ा लूला गुंगा बहरा सब होता है, बोलते अजिव पंडक पंगुर अंधो भद्र एवच मुग्धश्च मुच्यते भिक्षु षड्भिरेतैर्न संशयः। 62वां श्लोक, वहां से 68 तक फिर वर्णन करता है अजिव का मतलब क्या, मैंने शास्त्र के अलावा दूसरा बोलता ही नहीं है, जीव को काट के गुंगा ही हो जाएगा, गुंगा है वो इस दृष्टिकोण से कि वो शास्त्र के अलावा दूसरा बोलता नहीं, वो अजीव। पंडका कहते हैं जैसा काष्ट का स्त्री है उससे भी ज्यादा दूर, काष्ट स्त्री से दूर रहता है जितना, उससे भी ज्यादा दूर युवा स्त्री से रहता है, और उसी के दृष्टिकोण से अभी उत्पन्न स्त्री लड़की हो या वृद्धा हो समान दृष्टि से देखता है वो पंडक, ऐसा वर्णन किया वहां। और पंगु अपने भिक्षा लघु शंका शौच के अलावा उससे अधिक एक कदम आगे नहीं रखने वाला पंगु है, लंगड़ा है, उतनी ही चलता है जितनी उसको लघुशंका शौच और भिक्षा के लिए जरूरी है, स्नान के लिए जरूरी है, उससे अधिक के कदम नहीं रखना वो पंगु संन्यास। और अंधो शास्त्र के अलावा दूसरे को देखता ही वो अंधा, बधिरा शास्त्र के लिए दूसरा सुनता नहीं वो बधिर है, मुग्धश्च और कोई कुछ भी कर रहा है बालक जैसे मुग्ध होकर देखता है, कोई आ सकता बालवत रहता है। ऐसा भी भिक्षु होगा इन छह प्रकार से जीवन जीने और षडभी रहते सब भिक्षु मुच्छते न संशय, ऐसा वर्णन किया है। उस सब बातों को दिमाग में रखते भगवान सारे वहां जो 8 श्लोकों में कहा हुआ है या 1 श्लोक में कहा है।